maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Er stortte vandaag een carnavalswagen in Schalkwijk. Nu al? Carnaval is toch pas begin maart? Dat krijg je ervan als je aan tradities gaat rommelen. Hopelijk is iedereen weer beter als het carnaval echt officieel begint. Het aantal gewonden klopte trouwens wel. Precies 11. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. President Trump wil dat Europese landen hun eigen IS-strijders moeten gaan halen. Anders dreigt hij, laten wij ze vrij. Ja, wat moeten we ermee? En de beroemde Franse filosoof Alain Finkielkraut liep gisteren met de gele hesjes mee in Frankrijk. En die gele hesjes die maakten hem vervolgens uit voor vuile strontzionist. En Emma Curver schreef mee aan een boek over de vulva. Ja, de schaamtecultuur daaromheen bestaat nog steeds. Loopt u met een tampon zichtbaar naar de wc op uw werk? Nou, kijk, dat bedoel ik. En dan Hans Renders. Die is in Australië, maar die doet zijn biografierubriek gewoon live in de ochtend. En die gaat, dat weet ik al, over Gandhi. En zangeres Marieke Jager is na jaren van stilte terug op het podium en hier in de studio. Zometeen gaat ze voor ons zingen en ik praat ook met haar. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 17 februari. Net als gisteren ging het in de verkiezingscampagne over het klimaat. In het televisiedebat bij WNL bleek dat twee grote tegenpolen op dat vlak, GroenLinks en Forum voor Democratie, het over één ding wel eens zijn. Dit klimaat, ben ik met Rose Muller eens, wordt een belangrijke inzet voor deze verkiezingen. Naast immigratie natuurlijk ook. Daar moeten we echt ook mee stoppen. We hebben het nu over klimaat, ja. Klimaat ook stoppen? Nee, het klimaat, de klimaatwet stoppen. GroenLinks wil het bedrijfsleven laten meebetalen aan klimaatmaatregelen. Maar daar komt niets van terecht, vreest Forum. Het is naïef economisch denken van Rose Muller en Klaver. Kijk, als je bedrijven belast, dan gaan die bedrijven dat natuurlijk doorrekenen in een kostprijs. Het CDA is het ermee eens. Dat is niet erg dat dat wordt doorberekend, maar het betekent dat het eigenlijk wel bij de burger komt. En wat we moeten doen, is een beetje voorzichtig, stap voor stap, mensen meenemen in deze grote overgang. D66 heeft niet alleen oplossingen voor het klimaat, maar ook voor deze politieke twist. Laten we nou een keer ophouden met die schijntegenstelling tussen burger en het grote bedrijf. Dit is een opgave voor ons allemaal. Een aantal partijen deed niet mee aan het televisiedebat. Bijvoorbeeld omdat ze de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen nog bekend moesten maken. Mag ik van jullie een daverend applaus voor onze voorzitter, onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Selçuk Öztürk. Yeah! Rutte, die gaat het moeilijk krijgen. Die gaat het echt moeilijk krijgen. Waarom? Hij zal in de Eerste Kamer de meerderheid verliezen. Dan moet u bij denken. Nederlandse officieren van justitie gaan aan de slag in Spanje en de Verenigde Staten. Het OM hoopt Nederlandse criminelen zo sneller te kunnen aanpakken. Als het gaat om Spanje is het zeker zo dat de verwevenheid tussen criminele activiteiten van mensen hier en daar steeds groter wordt. Je moet zich daarbij ook voorstellen dat er geld ook in de richting van Spanje gaat om daar witgewassen te worden. In Italië werkt al een Nederlandse officier van justitie. Die grote onderzoeken vragen echt heel veel begeleiding om dat kwalitatief goed te doen. Ze heeft er een dagtaak aan. op dagelijkse basis overleggen met de collega's, om tafel zitten, het recht kennen, de taal kennen enzovoort. En dat kun je echt veel beter doen in het land zelf dan op afstand. Sinds vorig jaar wordt op de 5 kilometer hardlopen officieel de tijd bijgehouden. En dat leverde op die afstand vandaag voor het eerst een Nederlands wereldrecord op. Sifan Hassan rende in 14 minuten en 44 seconden naar de finish. Al moest ze wel even op gang komen. De eerste 3 kilometer is langzaam. Ik dacht, ik ga er mee. Ja, dan naar de finish, ik vraag mensen, heb ik gehaald? Ja, de mensen zeggen ja. En ik ben blij. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is alvast ingekeken door Marielle Hageman. Voor het conflict over KLM is de oplossing nabij, schrijft het Financiële Dagblad. De krant hoorde van ingewijden dat er een zogeheten herenakkoord in de maak is. KLM-topman Pieter Elbers wordt voor nog eens 4 jaar benoemd. In ruil moet KLM een tweede zetel voor de groot aandeelhouder accepteren in de Raad van Commissarissen. Zo'n extra zetel voor de Fransen, daar gruwen ze van bij KLM, valt te lezen in het AD. De Nederlandse tak vreest dat dit de bijl is aan de wortel van een onafhankelijk KLM. De Canadese topman is aangesteld om het hele bedrijf Air France KLM te laten floreren. En het is voor de krant de vraag of het Elbers opnieuw lukt de Fransen buiten de deur te houden. En dan is er nog meer fusieleed in aantocht. Het samengaan van de Albert Heijn winkels in België en die van Delhaize lijkt van de baan. NRC Next schrijft dat het concern het roer omgooit. De AH-winkels die in Nederland tot de top van de markt behoren, worden in België een prijsvechter. Volgens de krant staat daar een supermarktoorlog op uitbreken. De Volkskrant heeft een interview met een van de zeldzame mannen in de kinderopvang. De 64-jarige Piet van der Gaag gaat na 38 jaar met pensioen. Hij zou graag zien dat een man hem opvolgt. Van der Gaag wil kinderen leren dat het normaal is dat ook mannen de verzorging op zich nemen. Maar de man die hem opvolgt moet volgens hem wel een dikke huid hebben, want die man krijgt te maken met het wantrouwen van ouders. Zelf is hij 1 keer beschuldigd door een ouder van een kind van een andere groep. Diezelfde avond schreef hij een ontslagbrief. Zijn directeur weigerde die te accepteren. De kinderombudsman heeft de Belastingdienst op de vingers getikt. Volgens Trouw had de fiscus de belangen van kinderen moeten meewegen bij het besluit om de toeslag bij ruim 200 gezinnen stop te zetten. Het inhouden van de toeslag voor kinderopvang bleek achteraf onterecht. De Belastingdienst beriep zich op de automatisering. De ombudsman wil nu dat de Belastingdienst zijn systemen aanpast. Taalkundige Wim Daniels houdt in de Telegraaf een pleidooi om de Nederlandse taal te koesteren. Daniels is niet tegen het toenemend gebruik van het Engels, zoals puristen dat zijn. Hij ziet ook wel dat je niet om het Engels heen kunt in bijvoorbeeld het hoger onderwijs als je internationaal wilt meekomen. Toch kun je ook je eigen taal blijven koesteren, meent hij. In het voetbal bijvoorbeeld is de verengelsing gestopt. Daar spreken de commentatoren weer gewoon van hoekschop in plaats van corner. En er is niemand meer die free kick zegt in plaats van vrije trap. De taalkundige uit Brabant is intussen meer bevreesd voor het verdwijnen van de dialecten dan voor de verengelsing. In zijn geboortedorp Aarle-Rikstel sprak iedereen vroeger hetzelfde dialect, omdat niemand er wegging of mensen van buiten er kwamen wonen. Dat is veranderd. Daniels legt zich er noodgedwongen bij neer. Elke taal is prachtig, zegt hij in de Telegraaf. Maar die kun je niet beschermen door er een grens omheen te leggen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Europa moet ze halen, dat zegt president Trump. Hij wil dat Europese landen de 800 gevangen IS-strijders uit Koerdistan terughaalt. Frankrijk is er al mee bezig, maar Nederland bijvoorbeeld nog niet. In Arnhem zit IS-expert Abdou Bouzerda. Hij is journalist bij Bureau Buitenland van de VPRO. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is niet de eerste keer dat Trump zo'n oproep doet, hè? In Nederland kijkt minister Grapperhaus al wat de mogelijkheden zijn. Hij heeft het over 800 strijders. Over wat voor mensen gaat het? Ja, dit zijn ongetwijfeld wat men dan in het Engels noemt battle-hardened. Mensen die al lange tijd op het slagveld hebben gediend. Daar kunnen we wel van uitgaan. Deze mensen hebben verschillende Europese nationaliteiten. Nou, de president zelf van de Verenigde Staten spreekt over Duitsland en Frankrijk. Maar er zitten natuurlijk ook andere nationaliteiten bij. En wellicht, we weten niet precies hoeveel en of het er Nederlanders tussen zitten. Maar grote kans dat er ook Nederlanders tussen zitten. Ja, en Trump had het over 800 strijders. Dat lijkt me toch ook nog wel te overzien, of niet? Ja, de 800 is heel veel. Maar als je 800 over heel veel landen verdeelt, dan valt het nog te overzien. Het probleem, en laat ik het vanuit Nederlandse perspectief bekijken. Nederland zou die strijders terug kunnen nemen, kunnen gaan vervolgen. Alleen het probleem is niet in zozeer het bewijzen van deelname aan een terroristische organisatie. Want ze zijn gevangen genomen op het slagveld. Maar welke rol hebben ze precies gespeeld en welke functie hadden ze? En ja, dat is nogal ingewikkeld, want de rechtbank neemt die criteria als, of noemt ze die criteria als doorslaggevend voor het bepalen van de strafmaat. Ja, maar nou heb ik ook wel eens gehoord dat paspoort wordt afgenomen van mensen die in vreemde krijgsdienst zijn. En daar is hier toch al sprake van. Ja, de wet is sinds een paar jaar veranderd. Ja. Stef Blok, onze minister van Justitie, kan inderdaad het Nederlanderschap afnemen van jihadstrijders, jihadisten die naar Syrië zijn afgereisd. Maar als voorwaarde wel dat ze de dubbele nationaliteit hebben. Het merendeel van de strijders heeft ook een dubbele nationaliteit. Dus dat is ook een tool die voorhanden ligt bij de Nederlanders. Dus dat zou betekenen, heel praktisch gezien, als een Nederlandse Marokkaan in Nederland of in Syrië, maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Daar de Nederlanderschap van wordt afgepakt, ja, dan kan die niet meer, in ieder geval niet meer op een wettelijke manier terug naar Nederland. En dan zou die naar Marokko moeten gaan in casu. Ja, is dat nog een idee? Nou goed, als je naar de politici luistert, en ik hoorde nog een paar weken geleden een VVD-woordvoerster in de Tweede Kamer die dit dossier onder zich heeft, Antoinette Laan, lijkt het toch echt op dat Nederland, en daar is Nederland niet zo heel uitzonderlijk in, maar toch het standpunt heeft om mensen die naar Syrië zijn afgereisd nooit en te nimmer weer terug te nemen in Nederland. Ook als het argument wordt gegeven van stel dat ze weer vrijkomen of weer wapens gaan oppakken, dan lijkt Nederland geen krimp te geven en te zeggen van nou ja, die keuze is gemaakt, in Nederland komen ze niet meer binnen. Ja, want hoe gevaarlijk zijn ze? Nou, dat gevaar is best wel groot. Wat we bijvoorbeeld niet bij stil hebben, of niet bij, zo goed bij stilstaan. Eind vorig jaar zijn er nog een flink aantal leden van de IS, familieleden, vrouwen, kinderen, maar ook mannen, die wisten te ontsnappen. Dat was gedurende een zandstorm. En toen heeft IS, want ze mogen misschien wel grondgebied kwijtgeraakt zijn, maar ze zijn nog steeds wel aanwezig, al is dat heimelijk, zijn ze erin geslaagd om die IS'ers te helpen ontsnappen. Dus zoiets kan bijvoorbeeld in de chaos nadat de Amerikanen zich terugtrekken. Misschien als de Turken bijvoorbeeld Noord-Syrië binnentrekken. En de Koerden andere problemen aan hun hoofd hebben. Ja, dan kan er zo'n situatie ontstaan dat die IS'ers dus weer de wapens kunnen oppakken. Ja, en dan zijn ze natuurlijk weer gemobiliseerd. En dan kunnen ze ook gevaarlijk zijn. En ze zouden ook bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om illegaal toch naar Europa te komen. Ja. Yeah. We zullen het zien hoe het afloopt verder. Dankjewel, Abdou Bouzerda, IS-kenner dus, en werkzaam bij Bureau Buitenland. Ja, het is alweer een tijdje terug dat ze voor het laatst bij ons te gast was. Maar we zijn blij dat ze er vanavond weer is. Marieke Jager heb ik het over. Ik ga zo meteen met je praten, Marieke. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar je nieuwe muziek. Welk nummer ga je als eerste spelen? Dit is Another River. Oké. Okay. Once again we looked for you. Do you know you hurt us too? When everything is broken, beat the fear, you pretty boy. There's too much you will destroy. When everything is broken, thank you. Once again you've left the clan. Hard to find a troubled man. And all we need is daylight. Build the boat, you stubborn boy. Fight the water, feel the joy. And all we need is daylight. Oh, a new day. Oh, another river. You'll swim, you'll sing. Oh, a new day. Oh, another river. You'll swim, you'll sing. I don't want to blame it on you. I don't want to blame it on you. I don't want to. Mooi klonk dat. Zometeen dan speel je nog een nummer. Ik ga het hebben over de Franse filosoof Alain Finkielkraut. Zo moet je dat uitspreken, heb ik begrepen van Niek Pas. Die zit hier bij mij in de studio. Zeg ik het goed, Niek? Ja, hè? Ja, dat is prima. Ja. Dat is een beroemde Franse filosoof, ik zei het al. En die kreeg, toen hij meedeed aan een demonstratie van de gele hesjes, vuile strontzionist naar zijn hoofd gegooid. En dat heeft voor een enorme schok gezorgd in Frankrijk. Nog heel even, wie is hij ook alweer? Nou, zoals je zegt, een filosoof, intellectueel Frankrijk, wereldberoemd in Frankrijk, daarbuiten ook wel, maar vooral in Frankrijk. Van Joods komaf. Zijn ouders zijn uit Polen gevluchte Joden na de Tweede Wereldoorlog. Hij is in Parijs geboren zelf. Lid van de Académie Française, heel belangrijk. Eerbiedwaardig gezelschap in Frankrijk. En iemand die zich eigenlijk altijd in het publieke debat heeft gemengd de afgelopen decennia. Heel omstreden ook. Iemand die ook bekend staat als conservatief. Sommigen zeggen zelfs reactionair. Hij is heel kritisch over de islam. Hij is heel kritisch over de manier waarop Frankrijk zich ontwikkelt. Hij is iemand die heel erg vasthoudt aan de republiek. En waar de republiek voor moet staan. Dat onderwijs heel belangrijk is. En nou, hij vindt dat al dat soort zaken verloederen. En daar schrijft hij over, daar ageert hij tegen. En hij is iemand, en dat is in deze context van wat er gebeurde is gisteren belangrijk. Iemand die staat voor Israël. En dat ook heel belangrijk vindt en dat ook uitdraagt. Ja, en hij mengt zich dus ook in dat immigratiedebat. Ja, nee, daar heeft hij ook hele scherpe opvattingen over. En hij vindt, ja, als je Frankrijk bent, moet je deel uitmaken van Frankrijk en je moet integreren. Ja, hij zit dus eigenlijk aan de rechterkant, ja, politiek gezien. En hij sympathiseert met de gele hesjes, want daar deed hij aan mee aan die demonstratie, toch? Ja, ja, en hij was toeschouwer. Oh, ik dacht dat hij meeliep. Ja, nou, hij heeft vaak aangegeven. Hij staat sympathiek tegenover wat daar gebeurt. Hij vindt ook dat je de gele hesjes niet per definitie in links of rechts kunt vangen. Het is een volksoproer, laat het zo zeggen. Hij staat daar sympathiek tegenover. Hij stond gisteren te kijken naar de demonstratie die voorbij kwam. Nou, een aantal mensen herkenden hem. Een aantal mensen liep naar hem toe en gaven hem een hand. En er waren ook dus een groep die naar hem toe kwam en begon hem uit te schelden. Dus inderdaad vuile zionist en racist en ga weg. En, ja. Frankrijk is van ons. Ja. Dat duidt dus op antisemitisme. Ja, dus daar gaat het debat over. Zo is het ook wel geframed. Er is niet gezegd van vuile Jood bijvoorbeeld. Er was ook nog een debat over Frankrijk. Is dat wel of niet gezegd door die demonstranten? Nou, hij zegt zelf, heeft Alain Finkielkraut gezegd, nee. Maar de hele context is dat van antisemitisme. En dat is ook iets wat nu bij de gele hesjes in de afgelopen week ook enorm naar boven is gekomen. Dus wat er gisteren gebeurde, het incident, valt ook te verklaren en de reactie erop over wat er al wat langer gaande is in Frankrijk. Dat die gele hesjes heel antisemitisch zijn. Nou, dat in ieder geval bepaalde antisemitische tendensen... niet alle gele hesjes zijn antisemitisch. Nee, natuurlijk niet. Dat kan je ook niet zeggen. Maar goed, ik geloof dat ongeveer 50% er toch wel antisemitische gedachten op nahoudt. He, er zijn meer incidenten geweest, toch? Er was een winkel beklad. Ja, er zijn winkels beklad. Er zijn meer uitspraken gedaan, slogans. Dit is iets wat ook is komen te kleven aan die gele hesjes. Iets wat bijvoorbeeld in december en november nog afwezig was. Ja. En hoe is erop gereageerd? Vol afschuw, hè? Ja, dus vanuit politieke klasse vol afschuw. Hè. Dus Macron heeft zich geuit, minister van Binnenlandse Zaken, ze staan allemaal achter hem. Extreem links, politiek, er zijn de reacties toch wat gemengd door. Ze veroordelen het incident. Er is ook trouwens een onderzoek nu gaande, dus door de justitie ingesteld. Maar er zijn ook lui die zeggen, we veroordelen het incident, maar we vinden dat meneer Finkielkroot, hij is zelf natuurlijk ook niet vies van pittige uitspraken. Hmm. Dus we gaan ook niet echt voor hem staan. Hij waarschuwt zelf altijd voor antisemitisme, maar dan met name uit de islamitische hoek. Ja. Dat is hier dus eigenlijk niet het geval. Want volgens mij zijn die gele hesjes meer boze witte mannen. Of niet? Ja, nee, het is een andere Frankrijk. Ja. De migranten vinden we eigenlijk nauwelijks in terug. Het is een ander Frankrijk wat de afgelopen maanden de straat op is gegaan. En dit is het antisemitisme, voor zover dat aanwezig is. Dat is echt van Frankrijk. In de zin van links en van extreem rechts. Wat nu naar boven komt, ja. Maar goed, dit is dus antisemitisme wat er al langer is en wat gewoon weer de kop opsteekt. Het heeft niks met de islamitische hoek te maken. Nee, absoluut. Nee, dit is een soort klassieke antisemitisme. Dus je zou kunnen zeggen meer inheems eigen Frans. Ja. Wat echt al eeuwen teruggaat. Wat teruggaat tot het Vichy-regime in de Tweede Wereldoorlog. Wat teruggaat tot extreem rechts in de jaren 50. Als het opkomt rond de Poujade-beweging. Dus anti-belastingbeweging. Waar iemand als Le Pen, de vader van Marine Le Pen, naar voren komt. In de omgeving van Le Pen zelf. Het Front National, de voorloper van Rassemblement National, komt het ook terug. En dat vind je dus nu inderdaad bij die gele hesjes. Ja. Ja. Ik begreep dat er vorige week het minister van Binnenlandse Zaken bekend heeft gemaakt dat het aantal antisemitische incidenten met 74% is toegenomen. Ik weet niet precies sinds wanneer, maar... Sinds ten opzichte van vorig jaar. Okay. Van 2017. Ja. Ja. En volgens Pols blijkt dus dat de helft van die gele hesjes gelooft in een zionistisch complot. Dus nogmaals, het valt binnen een context. Ja. Die incidenten die zijn toegenomen de afgelopen tijd. Er is ook meer aangifte gedaan tegen dit soort uitspraken. Nogmaals, het duidt erop dus dat endogene Franse antisemitisme, dat is weer volop aan het ontwikkelen. En wordt hier nu iets tegen gedaan? Ja, er gebeurt eigenlijk ook heel veel. Er was bijvoorbeeld vorig jaar van SOS Racisme, een antiracisme, linkse antiracisme beweging. Een landelijke campagne, Salaam, Shalom, Salut. Ja. Dus juist de verbondenheid tussen de verschillende religieuze en bevolkingsgroepen te benadrukken. Dus die initiatieven zijn er. Vanuit de overheid en vanuit de Joodse gemeenschap is er de bouw van de grote synagoge annex cultureel centrum in Parijs, mm-hmm. Wat binnenkort opgeleverd zal worden. De overheid waar ze kan treedt daar heel hard tegen op. Een duidelijk voorbeeld is zijn de uitingen van iemand als komiek Dieudonné. Mm-hmm. In Frankrijk heel berucht, bekend. Die regelmatig antisemitische uitspraken doet, maar daar ook regelmatig voor vervolgd is. Mm-hmm. En ook rekenschap heeft moeten afleggen. Ja. Maar is dit nu voorpagina nieuws in Frankrijk? Oh, absoluut. Ja? Dit knalt van de pagina's en van de sites af. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat is nog niet klaar? Zeker niet. Nee, helaas niet. Nee. Dankjewel, Niek Pas. Graag gedaan. Ja, we gaan door met Marieke Jager. Ik heb net al beloofd. Je was 6 jaar geleden voor het laatst in het oog. Wat is er eigenlijk al? Wauw. Ja, bij uitgerekend. Ja, heel lang geleden. Wat is er allemaal gebeurd in die afgelopen tijd? Want we hebben je eigenlijk nergens echt nog veel gezien. Nee, het klopt. Ik ben moeder geworden. Ik heb 3 kinderen gekregen. Dus dat is wel de grootste verandering. Maar thema 3. Je had ook 1 kind kunnen krijgen en daarna weer eens wat liedjes kunnen zingen en dan nog eens een kind. Maar nee, het moest allemaal. Had ook gekund. moest allemaal. Ja, goed. Ja, nee, ja, ja. Nee, het is keigezellig. Ik vind het hartstikke leuk. Nee, dat begrijp ik natuurlijk. Dat is ook heerlijk. Maar dan heb je tussen dat opvoeden door dus eigenlijk geen tijd om nieuwe liedjes te schrijven. Daar kom je dan helemaal niet aan toe. Nee, want ik heb wel gespeeld. Ik heb met een danser een project gehad wat heel tof was. En met een orkest getoerd in een grote bus. Oh, je hebt nog maar wel echt iets zelf creëren, zeg maar, dat kwam inderdaad pas later. Nee, ja. Nou, kinderen creëren, dat nam alle energie. Nou, dat kon je wel zeggen, ja. Maar het is gelukt. Maar goed, nu ben je weer opnieuw aan de gang. Ja. En gaan die liedjes dan over je kinderen? Nee, niet zozeer. Maar ik merk wel, ik geloof wel dat ze me geïnspireerd hebben of zo. Dat dit misschien wel het meest energieke werk is ooit. En ik heb ook een nieuwe band. Dus het is allemaal gewoon wat energieker en wat meer op tempo, wat vrolijker of zo. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben hier natuurlijk in mijn eentje of zo. Dus het komt misschien weer anders over. Maar het is wel echt een andere plaat geworden. Ja, heb je het ook het idee dat je eigenlijk weer een beetje opnieuw moet beginnen? Ja, heel erg. Ja. Mensen je vergeten zijn? Nee, ik moet zeggen, ik ben al zo een tijdje nu weer terug aan het komen. En ik merk aan heel veel reacties, dat is echt weer een warm bad of zo waarin ik kom. Heel veel mensen kennen mij natuurlijk nog. Maar je was destijds, 6 jaar geleden, was je gewoon heel erg bekend. Je trad veel op bij de Wereld Draait Door. Mm. En je deed van alles. Je trad ontzettend veel op. Ja. En nu denken mensen, die is er ook nog zo. Ja, nou precies, zo voelt het wel een beetje. Ik heb eigenlijk mensen een beetje moet wakker schudden en zeggen van oké, en ik ben er weer. Nou ja, bij deze dus. En ik ga weer spelen begin april. Dus ik hoop dat iedereen nog steeds komt. Tuurlijk. Ja. Is er veel veranderd? Merk je dat de muziekwereld veranderd is in die tijd? Ja, vind ik best wel. Ja, ik vind dat het heel erg. Iedereen heeft het over streamen. Dus er moet ontzettend veel gestreamd worden om een soort van populair te worden op Spotify en zo. Ja. Dat is echt aan de hand. En ik merk ook dat heel veel mensen het ontzettend belangrijk vinden dat je continu zichtbaar bent. Het is heel moeilijk om jezelf te laten zien. En iedereen vindt dat. Dus je moet opboksen tegen honderdduizenden andere artiesten ook. En mensen en persoonlijkheden. Dus het gaat eigenlijk gek genoeg veel meer om profiel, zeg maar. Om wie je bent online. Dan om de muziek die je maakt. En dat vind ik wel eens heel erg lastig. Ja. Bij mij gaat het vooral om de muziek. Maar ja, je moet jezelf dus ook laten zien. Nou, bij ons gaat het om de muziek. Fijn, ook leuk. Wij zijn radio, je hoeft jezelf helemaal niet te laten zien. En je gaat ook weer een kleine tournee maken, hè? Ja. Van 3 keer. Yes, begin april. Paradiso, Amsterdam, en Utrecht en Nijmegen. Hartstikke leuk. Yes. Oké, wat wordt je tweede nummer? Ik ga San Diego voor het eerst spelen. Nou, spannend. All right. Tommy D, I came for you. Did you know it took me almost 4 days? Do you realize I came to San Diego? It has been a long, long ride. The color of my new bike. Do you realize I came to San Diego? All the way to San Diego. Special day, I wear my mother's dress. It is not to impress, it just makes me feel older. Don't know much about the city, I'm a country girl. They tell me I am stubborn. Don't know what that means, but I came to San Diego. Heart, we'll always find you. Although you think you're so smart to walk away from me, I will always find you. San Diego. Dankjewel, Marieke. Ja, ik wil nog even weten wanneer je nieuwe cd verschijnt, je nieuwe plaat. Over een tijdje. Oh, je weet het niet. Ja, het duurt nog even. Ik weet niet precies wanneer, maar dan kan ik dat nog even zeggen. Eerst de tour, dan de plaat. Ja. Nou, dan iets anders. Het mag dan wel 2019 zijn. Nog altijd vinden veel vrouwen en mannen het een ingewikkeld onderwerp, het vrouwelijke geslachtsdeel. De vagina, de poenie, de vulva, hoe je het ook maar noemen wilt. Nergens voor nodig vinden de schrijfsters van het boek Van Vulva tot Vagina. Ze willen de schaamte die veel mensen toch nog voelen wegnemen. Iedereen moet daar vrij over kunnen praten, over de lasten en de lusten. Dat ga ik ook doen met Emma Curvers. Zij leverde een bijdrage aan het boek, namelijk het hoofdstuk De clitoris, moet je zeggen, hè? Ja, je moet het de accent op de i leggen. Ja, het is wennen. We moeten veel oefenen. Sowieso, met een heleboel andere dingen moeten we ook nog veel oefenen. Ja, het is eigenlijk toch wel... Ik heb zelf ooit meegedaan aan de vagina-monologen. Oh ja? Ja. Dus toen dacht ik, goh, moeten we het er nou nog steeds over hebben? Ja, dus hè, kennelijk wel. Ja, als we naar de cijfers kijken, helaas toch wel. Wat zijn die cijfers dan? Nou ja, voor mij begon het hoofdstuk dat ik heb geschreven toch wel toen ik las over de orgasmekloof. Dat wil zeggen dat hetero mannen eigenlijk veel vaker klaarkomen dan hetero vrouwen. Dat is best een groot verschil, namelijk 30%. Hetero mannen komen 95% van de gevallen klaar en vrouwen maar 66%. Je bedoelt, dat is jammer. Tijdens de coïtus? Ja, precies, okay. Tijdens de sekspartij. Ja. Bij lesbiennes gaat dat veel beter. En ja, dat geeft ook een goede hint in de richting waar we het probleem moeten zoeken eigenlijk. Ja, je bent een stuk jonger dan ik, hè? Midden 30. Hoe ben jij eigenlijk voorgelegd? Door je ouders of op school? Ja, heel mager eigenlijk. Ja, dat was toch wel heel semier hoofdstukje bij biologie. Wat stond er dan in dat boek? Ja, gewoon hoe je niet zwanger moet worden. En dit is een erectie en dit is de pil. En veel succes allemaal, jongens en meisjes. Ja. Nou, is toch al nog iets meer dan ik heb geleerd. Toch wel meer. Ja, maar goed, dat doet er niet toe. Maar wat stond er in dat boek over die clitoris? Nou, heel weinig. Dat was toen dus nog echt dat bolletje. Ja. En we weten dus inmiddels dat die clitoris veel groter is. Dat was misschien al wel bij meer mensen bekend, maar dat is pas de afgelopen 20 jaar echt zwang gekomen. Dat schrijf jij. Dat was al eerder ontdekt. Hè? Dat dus die clitoris dat een eigenlijk een heel groot ding is, maar dat is een beetje aan het zicht ontrokken. Maar dat werd telkens weer vergeten, schrijf je. Ja, of het was niet belangrijk genoeg misschien om het te onderzoeken. En ook de technische mogelijkheden moesten natuurlijk nog wat groeien. In 1998 heeft dus die Helen O'Connell, een Australische urologe, die heeft dat echt helemaal uit elkaar gehaald. En ja, zij was de eerste die zei, maar die zwellichaampjes, die waren wel al eerder gezien, die horen bij die clitoris. En er zitten dus enorm veel zenuwen het uiteinde in. En dat was nogal dat was nieuws. Was voor jou ook een verrassing? Ja, ik kwam er ook pas net achter dat daar allemaal onder schuilt. Tijdens een lezing van Ellen Laan, toch? Ja, dat is een seksuologe. Ja. Die hoogleraar seksuologie, sorry. En die verspreidt dat evangelie. Ja, ik had net even over hoe het vroeger ging. Dit thema is natuurlijk al oud. In de jaren 70 werd er al aandacht voor gevraagd. We gaan even luisteren naar feministe Ariane Amsberg in 1980. Ja. In de puberteit krijgen kinderen dan voorlichting. Jongens krijgen voorlichting over zaadlozing en meisjes krijgen voorlichting over menstruatie. Maar het grote verschil is dat jongens vanaf dat ogenblik weten wat een orgasme is. En meisjes krijgen geen enkele voorlichting over orgasme. Nooit wordt daarover gesproken. En vrouwen leren helemaal niks over lustbeleving. Ja, dat is dus bijna 40 jaar geleden. Hè? Wat een leuk fragment. Ja. Ja. Je kent haar waarschijnlijk wel. Nou, nee. Nee? Nee. Oh, nou ja, dat is echt zo'n feministe uit de tweede feministische golf. Die daar dus ook al heel veel aandacht voor vroeg. Ja. Dat bedoel ik, dat steeds maar weer... Toen leefde ik nog niet. Nee, dat begrijp ik wel. Nee, dat is ook geen verwijt. Maar het gaat erom dat iedere keer steeds maar weer opnieuw moet. Dat kennelijk op een of andere manier dan niet doorzet. En dat generatie dan weer opnieuw aandacht hiervoor vraagt. Ja, maar toch denk ik... Ik heb ook wel een oudere feministe geïnterviewd voor dit stuk. En zij zei, en ook wel andere vrouwen hebben mij toch wel verteld... van in die vorige... Die feministische golf van die tijd ging het toch wel veel om vrijheid in de zin van rechten verwerven, de pil, grotere vrijheden op de arbeidsmarkt. En genot was daarin nog niet het allerbelangrijkste. En ik denk dat nu dan hopelijk de tijd is dat daarin een grotere slag gemaakt. Alhoewel dus toen ook al wel vrouwen waren die daar aandacht voor vroegen. Ja. Dit boek, ik zei net, je hebt het hoofdstuk over de clitoris geschreven. Ik heb hier trouwens ook twee fantastische snoepjes. Ja. Had je die nog niet gezien? Nee, ik kreeg ik van de uitgeefster. Maar je kunt ze echt opeten. Jazeker. Zullen we ze opeten? Ja, dan kunnen we niet meer praten. Oh. Nee, dat kan niet. Dan is het niet verstaan. Maar nee, zometeen eten we ze op. Maar we gaan eerst het gesprek afmaken. Het boek, het is niet alleen maar over de clitoris. Het is ook een activistisch boek, hè, dit. Ja, of een beetje wel. Ja, er zit toch wel een element in van... dit zijn onderwerpen die onderbelicht zijn gebleven. Waar veel vrouwen... ook al zijn ze heel nieuwsgierig en best prima naar school geweest... eigenlijk zelf ook nog vaak veel over kunnen leren. De schrijvers ook. Ja. En gewoon op onderzoek zijn uitgegaan. Ja, maar er staat bijvoorbeeld ook een heel leuk stuk in over de kunsthistorie. Hoe vrouwelijk naakt altijd is afgebeeld. Ja. Nou, misschien mensen kunnen zich het volgens mij wel voorstellen. Dan heb je zo'n Grieks beeld. En daar zit dan weliswaar een klein, maar toch een duidelijk mannelijk geslachtsdeel aan. Terwijl dan bijvoorbeeld bij vrouwen... Ja, gewoon niks, zo'n glad driehoekje. Ja, of bij Barbie, die heeft ook niks. Nee, maar dat soort aspecten komen dus ook aan bod in het boek. Dat vond ik juist zo leuk, dat het op een heleboel verschillende manieren werd aangevlogen, het onderwerp. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een hele vulva-galerie. Ja, allemaal verschillende. Ik ken deze vulva-galerie, zie ik eigenlijk nu ook voor het eerst. Oh, want ik heb het boek pas gisteren in mijn handen gekregen in de afgedrukte vorm. Maar dit is, even kijken... Ja, er staan een heleboel afbeeldingen van vulva's in. Ja. Van de Vulva Gallery van Hilde Atalanta ook. Dat is een illustrator. Dat is deze dan weer niet. Zijn een heleboel jonge vrouwen die zich daar dus mee bezighouden. Ja, en er zijn ook heel veel jonge vrouwen die vinden dat hun vulva lelijk is. Ja. En dat is gewoon vreselijk jammer. En dit soort projecten probeert daar dan een verandering in te brengen. Want het is ook onderzocht, ook door Ellen Laan, dat het heel goed is om naar heel veel vulva's te kijken. Want dan vind je je eigen vulva ook mooier. Ja. Ja, is dat zo? Dat is schijnbaar. Je hebt toch ook een heleboel vrouwen die hun schaamlippen laten wegknippen? Ja. Nou ja, dan moeten ze eerst gewoon eens even naar 1000 vulva's kijken. En dan nog eens goed nadenken of hun eigen vulva wel zo bizar is. Want waarschijnlijk is het antwoord nee. Ja, waarschijnlijk. Mensen kennen, of vrouwen kennen hun eigen geslachtsdeel gewoon eigenlijk minder goed dan mannen, hè? Dat is altijd zo geweest. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat zo'n pik gewoon aan de buitenkant zit. Ja, presenteert zichzelf. Ja, precies. En die heb je gewoon de hele tijd in je handen. Bij ieder plasje zit je eraan. Ja. Bij vrouwen is dat gewoon anders. Dat blijft natuurlijk dat verschil. Ja, maar je kan dat ook bijvoorbeeld misschien in voorlichting benoemen. Het helpt al als er bijvoorbeeld een afbeelding in zou staan van de clitoris in zijn geheel. Nou, dat is bij heel veel boeken nog niet het geval. Er zijn ook wel boeken waarin voorlichting waarin het wel wordt gedaan, hoor. Maar veelal ook nog niet. Dus het is al een goed begin als je weet hoe zit het in elkaar. Als er bijvoorbeeld wordt benoemd van hoe opwinding werkt bij meisjes. Dat meisjes ook een soort erectie krijgen. Nou, als je dat soort dingen alvast weet, dan kan je misschien ook wat... Kan je wat beter aan de slag als er eenmaal seks aan te pas komt. Ja. Voorlichting is belangrijk, daar hadden we het al over. Misschien nog even een leuk fragment uit het televisieprogramma Dr. Corrie. Daar kwam het namelijk wel aan bod. Plezier. Ja. Dit is dan natuurlijk het meisje met een vagina. En wat gebeurt er met de vagina? Dit zijn de schaamlippen. En hier, ja, hierboven... Hier zit de clitoris. Dat ziet eruit als een klein roze bolletje. En dat is het gevoeligste gedeelte van de vagina. En als je de clitoris aanraakt, kan dat een fijn gevoel geven. Nou, tot de volgende keer, hè? Dr. Corrie maakt twee fouten, hè? Ja, inderdaad. Ze zegt clitoris en het moet clitoris zijn. En ze heeft het over een bolletje, terwijl het een hebben we net verteld, een enorme ding is. Oh ja, nog een fout dan. Dan zijn het er drie. Want ze zegt clitoris onderdeel van de vagina. Maar de vagina is eigenlijk alleen het geboortekanaal. Ja. Dat is ook niet goed. De vulva is het geheel van externe dingen. Ja, de clitoris zeg maar. Ligt er doorheen. Ja. Maar de schrijvers van dit boek willen dat we nu vulva gaan zeggen, hè? Ja, nou ja, ik ga er niet kinderachtig over doen, hoor. Ja. Porno maakt vrouwen ook onzeker, hè? We hadden het net over dat heel veel vrouwen hun eigen clitoris of hun vulva van vagina lelijk vinden. Maar jij schrijft bijvoorbeeld over de, ik citeer, de pornokut. Ja, de invloed van de pornokut zou een oorzaak kunnen zijn van dus de toename in het aantal, hoe noem je dat, labiaplastie. Dus die operaties aan de schaamlippen. Knippen in de lippen. Ja, het schijnt dus dat veel vrouwen wel graag zo'n mooie opgeruimde vagina willen met netjes alles binnenboord, zeg maar. Ja. Dus dat kan vrouwen inderdaad onzeker maken. Net als de seks die ze zien in porno, daar is ook wel over geschreven. Maar het is heel lastig om daar onderzoek naar te vinden. Ja. Eenduidig onderzoek. Ja. Nou, ik hoop dat die huidige generatie van jullie dus wel eindelijk eens een keer dan. Het is volgens mij ook een kwestie van daar opener over zijn. Ik zei net aan het begin van de uitzending, wie loopt er gewoon met een tampon naar de wc op zijn werk? Dat doen heel veel vrouwen nog steeds niet. Ja, je moet hem gewoon zo rondzwaaien. Precies, en met dat soort dingen moet je volgens mij gewoon ook beginnen, toch? Ja, misschien wel, ja. Of er gewoon eens over praten. En er is nu, precies, en er is nu een emoji voor ongesteld. Ja, leuk, hè? Ja, zo'n klein rood druppeltje. Ja, vond ik leuk. Ik eindig nog even met een paar fantastische termen. De Russen zijn in het land. Het gaat over menstruatie. Hè? Het gaat ook om de vodden hebben. Aan de rode kledder zijn. Aan de flats zijn. Bloedgrot. De vloek van Eva. Oh god. Maandelijkse kutzooi. En lid zijn van het Rode Kruis. Ik vind die laatste het leukst. Ja, ik ook. Ja. Goed, dankjewel, Emma Curvers. Ja. Ja, iedereen moet dit boek maar lezen. Zowel mannen als vrouwen. Van vulva tot vagina. Yes. Een leven in letters. Ja, de vaste rubriek met Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Dag Hans. Dag Mieke. Ja, het is niet goedenavond, maar goedemorgen, hè, voor jou. Het is hier 9:00 in de ochtend, nou inmiddels 9:45. En het is hier 20 graden warmer dan bij jullie. Ja, nou het is hier ook heel lekker weer hoor. Jij zit in Canberra bij de Australian National University. He, daar ben je een week of zes, ga je daar de mensen wijzer maken over de biografieën, toch? Ja, ja. Is daar biografisch iets aan de orde? Ja, ze hebben hier de Australian Dictionary of Biography en het Center of Biography. Dat zijn ook mijn twee gastheren. En aangezien ik, zoals je net zelf al zei, directeur van het Biografie Instituut ben en voorzitter van de Stichting Biografisch Portaal, zijn wij dingen aan het vergelijken. En dan blijkt toch wel dat ze hier wat anders naar biografie kijken dan in Nederland. Het gaat nu te ver om dat helemaal uit te spitten. Maar hier zijn ethiek en indigenous history zijn toch wel erg belangrijk. En indigenous history, dat gaat dus om aboriginals en de wijze waarop je met je eigen verleden moet omgaan. Ja. Het is dus allemaal nogal precair. Je doet het gauw fout, begrijp ik. Nou, toevallig, en dat weet ik heel erg veel van ethiek en ben ik zelf nogal ethisch. Dus dat valt wel mee, maar het is vooral interessant om te zien waar de verschillen liggen. Ja. Welke biografie wil je behandelen vanavond? Ja, hier zittend in Canberra, dus je moet dus niet alleen zeggen clitoris, maar ook Canberra. Canberra. Heb ik mij mogen vermijden met deel 2 van de Gandhi-biografie. Meer dan 1000 pagina's. 5 jaar geleden is deel 1 verschenen. Dus het gaat dus om Mohammed Gandhi. Ja. En Mahatma, sorry. En Mahatma betekent in het Sanskriet grote ziel. Nou, nu wil je natuurlijk weten, wat is er opvallend aan deze biografie? Nou ja, volgens mij zijn er al wel eerder biografieën over deze man verschenen. Nou, er zijn heel veel biografieën verschenen. En toch een beetje hagiografisch. Over de hele wereld. Een hele beroemde is van Romain Rolland, de Franse schrijver. En altijd, en dat klopt natuurlijk ook wel grotendeels, altijd wordt daarin de nadruk gelegd dat hij vanzelfsprekend voor de vrede was, dat hij vegetariër was, dat hij min of meer meer de uitvinder van het grootschalige, geweldloze verzet is. Ja. Dat hij tegen de kastenmaatschappij was. Nou, dat staat er allemaal keurig in. Maar deze biografie, en ik zal even zeggen door wie die is geschreven, die is door Ramachandra Guha, uitgegeven door Nieuw Amsterdam, bevat toch wel een paar opvallende nieuwe dingen. En één daarvan is dat Gandhi toch niet altijd zo tolerant was als wij altijd dachten. Met name naar vrouwen toe. Vrouwen moesten hun plaats weten. Hij was overigens ook helemaal niet zo tegen dat kastenstelsel toekoer. Hij was wel tegen wat ze dan noemden de onaanraakbare. Dat is de laagste kasten. Maar verder wilde hij dat toch redelijk in stand houden. Een andere paradox, zo zou je dat wel kunnen noemen, is dat hij tot op het bot pacifistisch was, maar tegelijkertijd, zowel tijdens de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor het Britse leger, India was een kolonie van Engeland, soldaten recruteerde. Hoe dat dan te rijmen viel met zijn opvattingen over pacifisme, dat was een tikje onduidelijk. En dan is er ook nog iets dat zou je eigenlijk wel een onthulling kunnen noemen. Ik las hier deze week in een Amerikaanse krant dat Bill Cosby, dat hij Gandhi als voorbeeld noemt. Hè. Zoals je weet, Bill Cosby zit als gevolg van de MeToo-kwestie zit hij in een gevangenis. Nou, ik zou zeggen, Bill Cosby moet deze biografie ook lezen. Want Gandhi was op allerhande manieren tegen seks. Vooral als vrouwen daaraan deden, want die konden geen lustgevoelens voelen. Oh. En wat de onthulling... Ja, ik sluit een beetje aan op het vorige item. Dus hij heeft wel iets aan de orgasmekloof gedaan, Gandhi. Want hij heeft ongeveer 60 jaar lang geoefend om geen seksuele gevoelens te hebben. En om zichzelf te testen, en dat is toch wel een beetje het schandaal nu, met name in India, ging hij naakt met zijn kleindochter slapen. Om te testen of hij geen erotische gevoelens zou voelen. En is nou, dat heeft. Ja? Weten we ook of dat gelukt is? Ja, dat is helemaal gelukt. Alleen het heeft hem toch wel veel schade gedaan. En dat meisje waarschijnlijk ook. Omdat iedereen in zijn omgeving was daartegen. En Gandhi was er ook de man na die dat dan ook helemaal ging uitdragen. Ja. Er zijn 97 delen verzameld werk van Gandhi. Maar dit staat er niet in. Maar er zijn nu wel brieven opgedoken waarin hij niet moe werd om aan zijn adviseurs, zijn partij, aan iedereen die het maar hoort wilde, dit experiment ging uitleggen. En een paar vertrouwelingen liepen daarom ook bij hem weg. Leeft die kleindochter nog? Die kleindochter leeft nog, ja. Nou, is die ook geïnterviewd door deze... Ja, die is ook geïnterviewd en die heeft zich enorm ingezet voor de nalatenschap van Gandhi. So. En zij heeft kunnen bevestigen dat het experiment is geslaagd. Opa heeft daar niet aan geraakt, ja. Nee. Maar op een wat serieuzer niveau is dit toch wel een hele interessante biografie. Wij weten natuurlijk wel dat India door Engeland gekoloniseerd was. Dat er een onderkoning werd aangesteld door de Britse koning, die dan in dat kader keizerin heette en later keizer. Dat weten we allemaal wel. Maar toch krijg je hier een andere blik op de koloniale geschiedenis. Ik geef daar een klein voorbeeld van. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging zowel Churchill als Roosevelt, die gingen oproepen doen, met name aan Gandhi, om militairen te leveren. Dat deed hij ook allemaal wel. En die hadden de mond vol over zelfbeschikkingsrecht. He, zoals je weet, zelfs onze eigen koningin Wilhelmina deed dat in 1942. Elk volk, elk land heeft recht op zelfbeschikking. Gandhi, en dat hield hij bepaald niet binnenskamers, die zei, en dat schrijf je in alle toonaarden in diverse Indiase media, Churchill heeft het wel steeds over Hitler die Europa koloniseert. En dat moeten wij dan wel bevrijden. En dan moeten wij soldaten verleveren. Maar kijk eens naar jezelf. Jij, Britse premier, jij koloniseert de hele wereld. Nou ja, daar ontstond een storm van kritiek. Want dat moet je misschien even weten. Gandhi is in Londen opgeleid als een zieke advocaat. Heeft 20 jaar in Zuid-Afrika gezeten om daar hindoes te verdedigen in allerlei discriminatiezaken. En werd daarna pas de propagandist. Churchill had zo'n hekel aan die man. Toen Gandhi een keer naar Londen kwam, onderbrak je ook een vergadering, omdat hij vond dat hij elke dag een uur moest spinnen. Dus dan ging hij met zijn spinnenwiel, ging hij katoen zitten spinnen. Of als er dan iemand helemaal uit Londen kwam om hem te spreken, dan kreeg zo'n diplomaat horen: ja, sorry, op maandag heeft meneer Gandhi zijn zwijgdag. Dus je kunt je voorstellen dat er mensen waren die een gruwelijke hekel aan hem hadden. En wat toch ook wel zuur is om op te merken, Gandhi werd op, ik geloof, 79-jarige leeftijd uiteindelijk, na dat hele lange leven van zelfopoffering, met name tussen die hindoes en de moslims, werd hij in 1947 vermoord door een hindoe, eigenlijk door een eigen aanhanger, alleen een hele radicale hindoe. Daarna werd India gescheiden, zoals je weet, Pakistan, daar gingen de moslims naartoe. En India bleven de hindoes. Daar vielen meer dan 1 miljoen doden bij, nog even los van de gruwelijke volksverhuizingen. En wat was zijn rol daar dan in? Je zou kunnen zeggen, na de dood van Gandhi lukte, waar hij zijn hele leven voor heeft gevochten hier in een niet een letterlijke betekenis, vanzelfsprekend. Mm-hmm. En toen brak de ellende pas echt uit. Mm-hmm. Nou, dat alles is door Ramachandra Guha, ja, in een prachtige biografie geschreven. En wat blijkt, Gandhi bleek, of is ook maar een mens met allerlei rare en nukkige gewoontes. Oké, Hans. Nou, fantastisch. Dus een aanrader, dat boek. Ik begreep trouwens dat hij vond dat iedereen eigenlijk iedere dag of iedere week een poosje moest spinnen. Dat de wereld er dan veel beter uit zou zien. Ja. Ja. Hey, dankjewel. Heel veel plezier daar nog in Canberra. Plezier. Ik bedoel, vruchtbare werk. En dat je over 6 weken kom je weer terug. Nou, misschien dat je dus nog wel 1 keer vanuit Canberra deze rubriek gaat doen. Nee, de volgende keer. En dan gaan we misschien wel over Churchill spreken, als de biografie van Andrew Roberts uit is. Weer gewoon in Hilversum. Oké. Goed, dankjewel Hans. En een fijne dag. En, dankjewel. Ja, wij zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen Premre de Kishoen met Zwarte Priet praat. Hij ontvangt politici, dat weet u, tot aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is vandaag Tico Smetsers. Hij is van D66 in Flevoland. En morgen zit hier Chris Keijner. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman? Met de ORA aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezin goed verzekerd. Aansprakelijkheid zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. ORA, direct geregeld. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt?